Люндус белый, кир попяловый. Учора увечеры я отклал пропахлой осенью и солодким заночим потом рукописа повести, и нечекано взялся выписывать середнявечных хроник назвы тканину, якія подаровал бы тебе на сукенке гарсеты и спадницы у часы берастейской вунии. На день анёла ты атрымала б тяжкий куфар заморских сувоев, и все дзеля того, каб распалился камин и адаслаўся пахолков спать, блытаючыся ў мудрагеллі гузікаю завязак, сукаць у імбірным прыцемку спачывальні тваё маціцовае цела, якое ўдваіх з душою чакае мяне праз 400 годдзі пасля палітычнага мітынгу і вулічных боек з міліцыі у празьмутым ветрам пакоі, сагрэтым толькі камінам з імбірнай спачывальні, чыя замочная шчыліна сталася працягам вока маладога слугі. Пакуль я адлічваю фларыны і талеры за фаляндыс з брунатнай, мухаяр гваздзіковай і адамашак кармазінавай. Мне яшчэ хопіць на люндус белый, кір папяловы, аксаміт узорнай застанецца пара манетаў, на зялёную тафту і згубленую ў дрохкім рыдване срэбную завушніцу, без якой зусім змерзла чуйная ракавінка дасканалага вуха, што замест голасу хваляў ловіць мае крокі на паплямленым крывёю менскім бруку.